شخصیت ہے لمن کان لہ قلب واسطے اس کے کہ ہو اس کے لیے قلب یا قلب سے مراد عقل ہے اور مراد بھی عقل فہیم عقل سلیم قلب کوئی فانے صحیح اور السمع یا السمع بات کی طرف توجہ کرے ہوگا شہید اور دل سے متوجہ ہونے والا ہو تین ہی صورتیں ہیں یا کیا ہوگا قلب فام خود بات سمجھے یا السمع خود نہیں سمجھ سکتا تو سمجھنے والے پہ اعتماد کرے وہ کتنی صورتیں ہیں یا خود سمجھے یا سمجھنے والے پر کیا کرے ہوگا شہید دل سے متوجہ ہو اس کی بات سنے اور مانے تو پھر تو اس کے لیے لے ذکر اور اگر سمجھنے والا بھی نہیں سمجھنے والے پر اعتماد بھی نہیں ایسے ڈنگر کے لیے ان فی ذلک لذکرہ بھی نہیں ذکرہ اور نصیحت ہوگی یا خود سمجھ لے یا سمجھنے والے پر اعتماد کر لے خود سمجھ لے تو مجتہد ہے سمجھنے والے پر اعتماد کرے تو مقلد ہے اور جو سمجھے بھی نہیں اور سمجھنے والے پہ اعتماد بھی نہ کرے وہ بالکل الو کا چرخا غیر مقلد ہے الو کے لیے نہیں جہاں پر کیا آیا لمن کان لہ سنو سنو لمن کان لہ قلب فام ہو خود سمجھ سکتا ہو وہ الکت سما یا کان لگائے کان لگائے ہوگا شہید اور کان ایسے نہیں کہ نیند بھی آ رہی ہو کان کیسے لگائے متوجہ ہو کر دل سے متوجہ ہو کر یہ دو صفتیں ہوئی تو فرمایا اس کے لیے کیا ذکر رہا جی اگر تیسری صورت ہو گئی خدا نہ خواستہ نہ خود سمجھتا ہے نہ سمجھنے والے کی مانتا ہے اس کا نام کیا کہتے ہیں غیر مقلد اس کے لیے قرآن ذکر رہا نہیں ہاں تو پارتیاں دو ہی کامیاب ہیں یا سمجھنے والی یا ماننے والی فَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ اور سورج کا زور ٹوٹ گیا اب زور زبردست زور تھا پہلے اب آسان آ گیا زور ٹوٹنے کے مطلب ہے آسان شروع ہوگی لقد خلقنا دلیل عقلی برائے ثبوت قیامت البتہ تاکید پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان میں فی ستۃ ایام وما مسنا من لغوب اور نہیں پہنچی ہمیں کوئی تھکان اور تھکاوٹ جو ایسا قادر ہے وہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے بس پھر تسلی طریقے بہت اول صبر کر میرے پیغمبر علامہ یقولون اوپر اس سے اس کے تجھے کہتے ہیں بس سب پہ بھی حمد رب کا تسبیح کر ساتھ متلبس ہونے والا حمد اپنے رب کی قبل طلوع شمس طلوع شمس فجر سے پہلے قبل الغروب اور غروب سے پہلے فمن اللیل اور کچھ حصہ رات کا یعنی مغرب عشاء بس اسی کی باتیاں بیان کر ادبار السجود اور پیچھے سجدوں کے یعنی فرد نمازوں کے بعد بھی کچھ ذکر اذکار کر بس تمہیں یوم یوناد اور کان لگا جس دن کے یونادی اور المناد بلائے گا بلانے والا ان کا مکان ان قریب ہر ایک کو یوں محسوس ہوگا یہ قریب کی آواز ہے یوم یسمعون الصیحت بالحق ذلک یوم الخروج اب ذرا سمجھو وہ جو ترنڈی ہے نا ترنڈی وہ دلیل لایا مردے کے سننے پر کہتا ہے کہ مماتی کہتے ہیں مردے نہیں سنتے اب میں دلیل لا رہا ہوں کوئی مماتی جواب دے کہتا ہے یوم یسمعون الصیحت بالحق یوم یسمعون اس دن سنیں گے الصیحت بالحق آواز ساتھ حق کے سنیں گے کہ نہیں سنیں گے کہتے تھے کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے اب جو آدمی ایسا کھوتا ہو یہ دلیل صرف شکل خدا تجھے لعنت کرے تجھ پہ. اتنا بڑا محرف شیطان کہتے ہیں مردے سنتے ہیں کیا دلیل کیا؟ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق, جس دن سنیں گے بالحق آواز ساتھ حق کے یقین کے. میں نے کہا جس دن سنیں گے پھر قبروں میں نہیں رہیں گے. سننے کا دن ہوگا تو ذالک یوم الخروج, ذالک یوم الخروج. اور جس دن سنیں گے مردے سن کر پھر قبر میں نہیں رہیں گے, سنتے ہی اٹھے آئیں گے. ذالک یوم الخروج, یہ دن ہوگا یوم الخروج, نکلنے کا, قبروں سے نکلنے کا. اور نفقہ ثانیہ کی بات ہو رہی ہے, نفقہ ثانیہ کے بعد زندہ ہو جائیں گے مردے, مردہ ہو کے مردے حالت میں نہیں سنیں گے. اس لیے جہاں قرطبی کی عبارت زبردست ہے لیکن ذہن بھی بالکل نہیں. قرطبی نے بہترین بات کی, چلو بعد میں لکھ لینا, انا نحن نحیی و نمیت, بے شک ہم ہی ہیں جو زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں. فیلینا المصیر, یوم تشقق الارض, جس دن پھٹ پڑے گی, تشقق الارض, جس دن پھٹ پڑے گی زمین, انہم ان سے سراعا, جلدی کرنے والے ہوں گے. اکدم زمین اوپر سے اہل اٹھے گی, سارے دوڑ لگا, جلدی بھاگنے والے ہوں گے. ذالک حشر علینا یسیر, یہ جمع کرنا ہم پر آسان ہے. نانو عالم بما یقولون, ہم خوب جانتے ہیں جو یہ بےمان کہتے ہیں. وما انت علیہم بجبار, نہیں ہے آپ ان پر جبار, مجبور کرنے والا. فذکر بالقرآن من یخاف وعید, فذکر بالقرآن, پر مسئلہ بیان کر قرآن پڑھ کے, ہیں ذرا تذکیر کر. فذکر بالقرآن, مسئلہ سمجھا, تذکیر نصیحت کر قرآن کے ساتھ. من یخاف وعید, اس کو جو ڈرتا ہو میرے دھمکی سے, وعیدی میری دھمکی سے. لیکن تقریر کہاں سے کرنی ہے؟ فذکر بال, تقریر کس سے کرنی ہے, قرآن سے یا کتابڑیوں سے؟ فذکر بال, اچھا بھائی میرا خیال ہے عصر کی نماز کس وقت پڑھتے ہو؟ جی عصر کا وقت کس سے ہم داخل ہوتا ہے؟